राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 दिसंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भैया एक ही एक बात है, आप उगता हो जाओगे एक ही बात कहता है, अब नई बात लवे कहा से। अरे एक बात है तो दया जैसी बात है, बहुत पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। नारायण नारायण। केवल आप ही लगन चाहिए, केवल और कुछ खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति। हे नाथ हे नाथ, आपको भूल नहीं है नाथ, सीधी बात है। लगन हो चाहना हो तो ऐसो काम सुगम कोई है ही हो, क्योंकि हम भगवान के हैं, मूल में हम भगवान के हैं, ये बात है ना। तो भगवान का हमारा संबंध अकाट्य है, ये कभी छूटेगा नहीं, ये संबंध कभी छूटेगा नहीं, और भगवान ही पूर्ण हो जाए तो पूरा हो जाएगा। अपने तबर ढील देगा और कुछ नहीं है, भगवान ही पर ढील नहीं है, क्यों तो अपने पर है, अपना ठीक करो फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि गलती हमारी हुई है, इस वास्ते जिम्मेवारी हमारे पर है। भगवान की होती तो भगवान ठीक कर देते, हमारी है। कल बताई थी ना, एक भगवान की वो सृष्टि है, एक हमारी सृष्टि, तो हमारी सृष्टि हमारे ऊपर निर्भर है, भगवान की सृष्टि बांधती नहीं। ये माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, भजाई है, भतीजा है, ये मानव है। आज यहाँ हमारे कोई नहीं, आज काम हो जा, अपनी सृष्टि है वही अपने मालिक है, इस वास्ते हमारे पर जिम्मेवारी है इसी, और इसमें भी मदद भगवान करेंगे। जिम्मेवारी तो हमारी है केवल, पर तुम भगवान मदद जरूर करेंगे इसमें भी, कितनी बात है बढ़िया। भगवान की कोई जिम्मेवारी नहीं है, पर सहायता करेंगे, एकदम परिपक्व बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, बहुत बढ़िया बात है। सच्ची बात है एकदम, भगवान मदद करने के लिए हरदम तैयार है, सुबह शाम रात में दिन में जब चाहो तभी। भगवान को नींद आती है, हरदम सुनता है, हरदम जागृत है दो। कैसी बढ़िया बात है। संत तो कहते हैं कि सब करी तो गोपाल की होई, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है, बिल्कुल झूठो है, करी गोपाल ही हो। अगर आप छोड़ दो केवल आप जानो तो बहुत जल्दी काम हो जाए। आप पकड़ो मत, ये बाप है, माँ है, भाई है, भतीजा है, भाभी है, मेरा स्त्री है, मेरा पुत्र है, इन्हें अगर छोड़ दो आप सब अभी काम हो जाए। अभी भगवान ऋषि भगवान के सृष्टि बाधक नहीं है, हमारी सृष्टि बाधक। अरे आप छोड़ दो नहीं, हमारे तो आप ही हो, हमारा कोई नहीं, तो सब काम हो जाए, आप साफ हो जाएगा। ये अपनी सृष्टि मानी हुई, जैसे रेशम का कीड़ा होता है, रेशम बना भीतर जाता है, उबा लेते थे मिल गया, पर काट निकलता है तो मुखटा होता है, वो मुंह कटा मुखटा होता, मुखटा वो मुंह कटा, वे सब कटा नहीं तो इंडी होती साफ, तो वो उबाला जाता है, उबाला भीतर मर जाता है, तो तंतु साफ होता है, नहीं तो वो काट कर निकलो, आप चाहे काट कर निकलो साबित निकलो निकल जाओ, हम सहना कोई नहीं है, बाहर देना कोई नहीं, भगवान अपने वाले कौन दे, किसी तरह से भगवान से बढ़िया ताकत किसी की हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती भी नहीं, जरूरत और कृपा भरी हुई कृपा है, भगवान से कहो आपकी कृपा आपके काम आवेगे नहीं, माँ का दूध है माँ के तो काम आता नहीं, तो हमारे पिला दो आपकी शक्ति आपके क्या काम आवेगी, ये बड़ी घड़ी अड़ोती बड़ी अड़ोती घड़ी कुछ कृपा कर दो बार कहते कहते तुम चाहते ही नहीं, क्या तुम्हें भगवान ये उत्तर दे है कि तुम चाहते ही नहीं, चाहते तो मैं कहना तैयार हूं, मेरी शक्ति तैयार है, तुम्हारी चाहना होनी चाहिए कि भगवत प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, भगवान बन जाए, चाहना हो जाए बन जाए, दूर चाहना मत रखो, दूसरी चाव ना होने चाहते दूसरी तो चाहता मिटे नहीं, वह तो रहेगी नहीं, रहती है वो आप करते नहीं, रहेगी जो पकड़ते हो, कभी पकड़ सकोगे नहीं, थोड़े बताओ पहले दिन में कहाँ थे, क्या पकड़ दी आज बताओ, ये सब ऐसे सब छूट याद तक नहीं रहेगा, याद तक नहीं वो छूट जाएंगे, उसको छोड़ दो तो तैयार हो जाओ, छूटेगी तो दुख पाओगे, अवश्य मुश्रित्वा बहुत समय तैयार पिछड़ेगा जरूर, शरीर कितना ही नहीं छोड़ देगा ही, आपको छोड़ देगा, आप छोड़ दो तो आप तैयार हो जाओ, विदे हो गए राजा राजा जनक विदे वहां देह रहते हुए भी देह का ममता नहीं, देह के साथ अपना अपना नहीं। ऐसे ही देह रहते ही अपना नहीं है तो न्याल हो जाओ, ऐसे छूटेगा जरूर, साथ रह सकेगा ही नहीं कभी, तो साथ रहेगा ही नहीं, उसे छोड़ने में क्या बताए, छूटेगा जरूरी, साथ रहेगा ही नहीं, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो न्याल हो जाओ तो छूटेगा तो सही, रहेगा नहीं तो रहने वाला है ही नहीं, उसको छोड़ दिया, बस रहने वाला है ही नहीं। ये रहेगा नहीं, ये माँ बाप भाई भतीजा भौजाई स्त्री पुत्र नहीं रहेगा, आगे नया बनाओगे तो बिखरे, फिर नया बनाओ, फिर बिखरा, फिर नया बनाओ, तो नया बना छोड़ दो, कृपा करो सब ठीक हो जाए। संसार का सब संबंध आप याद हो, एक बात बताओ, एक बात, सब संबंध केवल सेवा करने लिए है, अपने लिए नहीं है, स्त्री आपके लिए नहीं है, स्त्री की सेवा कर दो, पुत्र आपके लिए नहीं, पुत्र की सेवा कर दो, माँ बाप आपके नहीं, उनकी सेवा कर दो, भाई आपके नहीं, आप सेवा कर दो, भौजाई आपके नहीं, आप सेवा कर दो, भतीजे आपके नहीं, आप सेवा कर दो, संसार का संबंध संपूर्ण संसार की सेवा के लिए है, आपके लिए है ही नहीं, यही तनु कर फल विषय न भाई, विषय भोग नहीं, शुभ भोगने का नहीं, कितनी बढ़िया बात है, सब छूट जाएगा, फिर आप छोड़ दो, सेवा करता हूँ, निहाल जाओगे, आपके लिए है नहीं, संसार की चीज संसार के लिए ही है, आपके पास जमीन है, जायदाद है, आपके मकान है, आपके पैसे है, आपकी चीजें हैं, आपका बल है, आपकी बुद्धि है, आपकी योग्यता है, आप में शक्ति है, ये सब दुनिया के लिए है, आपके लिए है, आपके लिए भगवान की, केवल भगवान वो आपके लिए है, दूसरी चीज आपके लिए नहीं है, सब संसार की चीजें संसार ये दे दो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, अरे छूट जाएगा, नहीं छोड़ते, छूट तो जाएगा ही, अरे छूट ही जाएगा तो छोड़ दो पहले, इतना इस काम है, ये तो छूट जाएगा, रहेगा नहीं साथ, जैसे बालपना आपके साथ नहीं रहा, जवानी आप साथ नहीं रही, वृद्धावस्था आप साथ नहीं रही, धनीपना भी साथ नहीं रहेगा, निर्धनता भी साथ नहीं रहेगा, रोग के साथ नहीं रहेगा, रोग आपके नहीं रहेगा, शरीर आपका नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा उन्हें छोड़ने में क्या अर्थ है, जो रहेगा ही नहीं उसको छोड़ दो पहले, तो निहाल हो जाओगे, नहीं छोड़ो तो छोड़ दे, ये आप बोलो, अंत ही तो ही तजे गए प्रामर, तू न तजे अब ही थे, अंत ही तो ही तजेंगे पुरुष, सब तजेंगे, जो तजेंगे उसको पहले तज दो, एक कहानी आदि कहानी बच्चों की कहानी, तो जाट था एक, तो उसका था नाम मोटा मोटा मोटा मोटा कहते हैं, हस्ती का नाम था राजी, राजकुमारी का ना जो जट में राजी कहे राजी। तो राजी बोले क्या भाड़ा लो मोटो से मोटो भाड़ा लो मोटो नाव लियो नाव ले लियो तो ले मोटो काम ही तो राजी ते मोटो अब तो राजी है। तो पहले ही कह रहे थे ठीक हो जाए राजी हो राजी अलो अलो भगवान राजी हो जाए बंद से अपनी स्त्री है ना अपना पुत्र है ना भाई है सब चीज उनको दे दो कैसे खर्च करो कैसे करो तुम जाओ तुम्हारे काम जाने बस बंद से करने की जरूरत नहीं लोगों में हल्लो मचाने की जरूरत नहीं भीतर बंद से अपना कोई नहीं है कोई नहीं मेरा बिना राम रघुनाथ सर बिना कोई नहीं अपना भगवान शंकर कहते हैं अपना कोई नहीं कोई नहीं अपना आओगे साथ रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा उनको आप छोड़ दो तो जाओ तो निहाल और नहीं रहेगा तो रोओगे बेटा रहता है तो राजी चला जाता है राजी तो पहले ही छोड़ दे आपने अंत तो ही तजेंगे पावर तो न तजे अभी ही थे या छोड़ेगा ही तो पहले ही छोड़ दो बस पहले सही हम छोड़ दिया हमारा कोई हमारा एक भगवान है मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा कोई मेरे भगवान और मैं भगवान का भगवान सिवाय मैं किसी का नहीं हूं भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है चार बार सिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं है केवल भगवान मेरे हैं और मैं केवल भगवान का हूं और कोई मेरा नहीं है चार बार चार बार पकड़ लो यार और छूटेगा सभी कोई नहीं भगवान साथ में रहेंगे रहेंगे नहीं ये तो अंत ही तो तजेंगे पामर तो न तजे अब ही थे मन पसी दे हो प्राणी अवसर भी थे फिर बस तब करोगे छूट जाएगा तो पहले ही छोड़ दे अपने याद हो जाएगा अंत में ये चीज तो बिगड़ने वाली है आप छोड़ दो चाहे वे छोड़े हो तो वे छोड़ दे तो आपकी आफत हो जाएगी आप छोड़े तो भूत हो जाओगे भगवान प्रेमी हो जाओगे ये तो फायदा है ऐसा छोड़ेगी जरूर छोड़ छूटेगा जरूर क्या नहीं क्या बताई ये छूटेगा ही आप छोड़ दो अंत ही तो है तजेंगे पामर तू न तुझे अब ही थे मन बसते हो प्राणी अब छोड़ने वालों को छोड़ दो और पकड़ने वालों को पकड़ दो अरे पकड़ने वाले वो आओ छोड़ता नहीं है उसे आप छोड़ दो आपको छोड़ेगा नहीं कभी, उस भाव पर राम राजा भाव महाराज हाँ महाराज कोई गौरव है हाँ महाराज पंजाब में शतवत महाराज शतवत आप मेरे हो मैं आपका हूं मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगी एकदम एकदम ठीक हो जाए एकदम सच एकदम पक्के एकदम बारे हाँ है चारावण पुस्तक अभी नहीं सभी वो मिली क्यों है थोड़ा दुख चाहिए जाए तो संसार समझो सुख आनंद चाहे तो भगवान समझो ऐसा नाम आप हाथ में दुख है संता पर चाहिए तो संसार अपना मान लो सुख संता शांत चाहे तो भगवान अपना संसार अपना है इतने में काम मन से दस बात है दसवीं बात है ये छोटी है पुस्तक पाते पक्के ध्यान दिए ध्यान ध्यान छोटी सी पुस्तक चार पर अमूल्य पुस्तक अमूल्य चार ऐसा आप ले लो बर्थडे मास ले जाओ हमारे बड़े पुस्तक में चार रुपये क्या चीज है आज चार रुपया एक रुपये की नहीं है बहुत सस्ती बहुत सस्ती पान खा थूक दे दे भाई चार रुपये क्या चीज है फिर कमीशन मिलेगा छोटे पूछते हैं ना तीस रुपये में तो तीस रुपये छूटेगा तो सत्तर पैसे कम हो गया सत्तर पैसे कम हुए तो सवा तीस रुपये एक रुपया बीस पैसा कम हो जाएगा उससे एक रुपया बीस पैसा हाँ पहले पैसा कम बीस पैसा एक रुपया बीस पैसा कम है चार रुपया से बोलो तो कितने हुए दो रुपया अस्सी पैसा दाम है दो रुपया अस्सी पैसा चार रुपया लिखा है दो रुपया अस्सी पैसा कितनी बढ़िया बात इतनी सस्ती कोई चीज मिलेगी नहीं साफ लिखा है आप तो दुख और संताप जलन चाहिए तो संसार समझ जोड़ लो और आनंद शांति मस्ती चाहिए तो भगवान समझ जोड़ लो इतनी बार ये चुनाव आपके हाथ में यह दसवीं बात है कैसी बढ़िया बात है आप कर लो तो मुफ्त मिल जाए बहुत मिल जाओ बहुत सस्ती बात है बहुत बढ़िया बात है टिप्पणी में लिखा है दो बात लाल लक्ष्मण टिप्पणी में लाल लक्ष्मण है हाँ नहीं अरे वह छोटी छोटी दो बात बहुत बढ़िया है। अच्छा कितनी बढ़िया बात है, साधक को अपने में जितनी कमी दिखती है उतना ही पराश्रय है और परिश्रम है, और भगवान आश्रय विषय लेते सब काम हो जाएगा। भगवान को आश्रय विश्राम इतना खर्चा। हाँ सातवीं बात है काम होना से उपाय नीचे साथ कितनी सस्ती बताओ। साधक पंचामृत एक एक बात बढ़िया है। दसवीं बात सच्ची और पक्की बात, यदि आपको दुख चाहिए अशांति चाहिए आपको चाहिए तो संसार से संबंध जोड़ दो, और आपको सुख चाहिए शांति चाहिए आनंद चाहिए मस्त चाहिए तो परमात्मा से संबंध जोड़ दो, उनको अपना मान लो सुना वो आपके हाथ में। कितनी बढ़िया बात है, बहुत अच्छी पुस्तक है। हमें तो अच्छी लगती है भी आपका आप जानो आप वो आप जानो, हमें तो बहुत अच्छी लगती। ये विषय विवेचन है ना बहुत बढ़िया है। बारह पृष्ठ स्पष्टीकरण सबका बहुत सी बातों का चेतन अमर सह सौराशि खेती शास्त्री हंदवारी बात बड़ी पक्की है। ऐसे रहेगा नहीं संसार को तो अपने साथ में रहेगा नहीं, आपतावत रहेगी आपतावत बचेगी न पोता पोगा आफत होगा दुख होगा संताप होगा जलन होगी रोना होगा, ये चाहिए तो संसार से जोड़ लो, और मस्त चाहिए आनंद चाहिए मौत चाहिए तो भगवान से समझ जोड़ दो, धन मर्जी है ऐ चुनाव आपके हाथ में या सुनता आपके हाथ में, कैसी बढ़िया बात है। मेरे को तो अच्छी लगती है सबके लिए है।